أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. دې ځنا اصل کې اشاره کوي چې په دې قرآني کریم د الله پر ربوبیت باندې ایمان او یقین حاصلېږي او دا رنګ دا د ټول عالم د لپاره کتاب دی، په یو قوم او زمانه پورې خاص نه دی. اگر چې دغه ظالمان دي کله دې ته د شعر نسبت کوي او کله د کهانت نسبت کوي، د مخکې په هغه خلکو باندې رد وکړو. اوس ذکر د دې کوي چې دا غوړې تنزیل دی، دا نه کهانت دی او نه شعر دی. تنزیل نازل کړی شوی دی من رب العالمین، د طرفه د رب د مخلوقات نه. دا خو د الله له طرف نه رالېږلی شوی کتاب دی او بېشکه کتاب دی د رب العالمین د طرف نه. تنزیل مصدر مبنی للمفعول وانا منزل من رب العالمین، تعلیګلې در رب العالمین د طرف نه شوی، داسې ذات د طرف نه چې ټول عالم د ټول مخلوقات رب دی او پالون کړي. ولو تقول علينا بعض الاقاويل، دا سلور سلوي پنځه سلوي شپږ سلوي خو سلوي حيات چي دي، په دې کې اثبات د صداقت د رسول او د قران دواړو دی خو په بل طریقه. ولو تقول علينا، او کچر دی پیغمبر جوړ کړي په مونږ باندې بعض الاقاويل څخه خبره دروغ، ولا اخذنا منه باليمين، نو ضرور نیولې به مونږ د ده ښی لاس، نو ثم لقطعنا منه الوتين، بیا به خامخا پرې کړې وې مونږ د ده نه رګ د څټو. بعض الاقاويل د بعض اطلاق په یو باندې کېږي، او اقاويل لفظ کې تصغیر او تحقیر مرادي. لا اخذنا منه باليمين اخذ په معنا د انتقامي، او منه په خپل معنا دی، او يمين په معنا د قوت او قدرت سره دی، یا اخذ په معنا د پریکولو دی، او بي په باليمين کې زیاتی ده، او مراد د يمين نه خیل دی، نو خیل اس به مونږ ته پریکړې وي. لکه چې بادشاهان باغیانو ته سزا ورکوي، نو ور د خیل اس پری کی به د مخ نه پسټ باندې وي کنه، یا مراد د دینه تړل د خیل اس دی د کارونو نه. یمین کې دا ټول کې دی شي، لکه څنګه چې قرطبي وي، بل يمين بالقوه، بل يمين بالاستحقاق، بل يمين لقطعنا يده اليمين. اجه کلمونګه د مقام کې دا معنا په معنا د قوت کو، نو بیا من زائد دی لاخذناه باليمين معنا بالقوه، او معنا دغه بهتر ده چې خامخاني ولې به مونږ د خیلا اس، نو ثم لقطعنا منه الودين، نو بیا خامخا پرې کړې به مونږ د دنا رګ د سټو. وتین دانوم دا غرق دی چې د سر نه تړ پور رسیدلې دی، یادم لا رګ دی. لکه څنګه چې علماء وې زاد المسیر کې ابن یوزی وې، هو عرق یجری فی الظهر حتى يتصل بالقلب، دا غرق دی چې شا کې چلیدلې دی او زړه ته تللې دی. فیزن قطعت بطلت القوه وما تصاحبه، کله چې دا ختم شي کنه نو صاحب د دېم ختم شي. دا نری رګ راغلی دی، وختنه نری دی، ادې املاکی غیدل دی، ازړه کې الله او طاقت پیدا کړی دی، او ته بجلی وای هغه بجلی هغه کرنٹ دی ټول بدن د پاس کوي. او دا چې کله ختم شي نو انسان چې کوم ځای کې دا کټ شو، نو په هغه چوس د ژوندۍ ختم شو، سپاینل کارډ وته وای دی ختم شو. ډېر نری دی، ډېر باریک دی، او تر دې چې ډاکټرانو وی دا ډوره باریک دی چې کته تانه څه شی پرې وته، او ته ناڅاپه هغه لګې دي چې دا رګوش نه دي. دې وجه نه وی اول نه به ذهني طور ځان تیار کړې ته نه بیا به شی رالی، دا ډوره د دې اړو پته نه لګي نه ساتو سړې برو موډي ایو دم چې وګورې نو کته بدن مفلوش شو، سپاینل کارډ دی. الله داسې نظام دی چې دغه بجلی د دې ځنه چې کوم تارونه کنیکشن تلري راغې مین ځای چې دی خو زړه دی، او بیا دا غیره چې کوم غټ تارونه تلي ترانسفورمر ته دماغ ته، نو په هغه ځای کې بیا غېدلې دي نری نری تارونه دي باریک، او ډاکټران وي یو په دې کې سوړ دی بل په کې ګرم دی بجلی دا. نو باید ځینو کې چې کله دا یو بل سره یو ځای کیږي کنه، هلته چې باندې چکر راځي یا بل سره راځي دا نو سلیشته هډه باریک د وختنم لري وګونه دي او هغه یو بل سره تل جنګيږي یو دغه غرض دماغ کار کوي سره به شروع شي الګو یې مرګي دي به اور اپري او ته دماغ مرز لري نو الله وي دغه په مدني ولې سپایرل کارت به ول ختم کړو لقطانا منه الوتی نو فما منکم من احد عنه حاجزين نو بیا باندې تاسو نه ایسوک د بچکون کې دا حاصل کې خبر د هادي او من احد اسم دی یا منکم خبر دی او حاجزين په حالت د جر کې صفت دی من احد د پاره او دا دلالت فی په استغراق ده نه فی او مطلب یې دار کجر دی پیغمبر په الله باندې یو خبره په دروغ جوړ کړی وي نو الله بد دل فی الحال حلا کړی لیکن الله غل تر مرګ پورې د داسې حالت نه بچو ساتو د بدن نه داسې هیڅ ټوکل نه جدا شوه چې پاغې سره اور باندې مرګ راغلی او د بل چا د لاس شهید شوه د پته ولګی دا چې دا رښتینی پیغمبر دی او دا طریقه د استدلال خاص ده د پاره د صداقت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ادا داریو دروغجن داوادار د نبوت مبارک نه ده دیو جن زمیر د تقاول صرف د تراجه کړي نه کچره دا دلیل عام وي داسې به وی لو تقول احد علینا نو اعتراض د قادیانی باطل نه چغوی چې کچره ده دروغجن مې نه زبه په داسې طریقه لا کړی کنه نو جواب یې داله چې ذکر کړی شو د دې وجنه مسلمه الکذاب اسود عنسی دروغجن داوادار د نبوتو لیکن اغیم په داسې طریقه سره نه دی هلاک کړی شوی اگر چې قاضیانه هو پټټه کې مردار شه او پخولو هغه دستونه به لګیدلی او پای کې را پروته او روانه خپل پروت او ګن کې ناغم داسې دلیل نيځي ښه دا اول نه مولا او کتابونه هم ویلو او بیا ځان ته ډېر حق پرسوم وي چې قران او سنت په علم اخر کې دا له بجول شو اصل کې انګلیزان او هغه څه پیسې شرد مسلمانانو کې شوشه پرې ده دې د پاره چې دی عقاید مو تزلزل شي دې چې عقاید خراب شونه بیا دې د ټینګ نه دی مونږ ته ناغه پیدا کړ الله وی فما منکم من احد الا الحاجز صبر شي بیا به هغه بچي و انه لتذکره للمتقین او یقینا دا قران خامخا نصیحت دې د پاره د متقینو هو زمير قران تراجه کا یا هو زمير نبی علیہ السلام تراجه کا او مطلب دا پیغمبر نصیحت کوونکې د متقینو ته او تخصیص د متقینو د دیو جن لري چې انتفاع خاص د بدی پورې لکه تفسیر د هدل للمتقین کې درشیو چې قران هدایت ته خو فائدہ دي صرف متقینو غوښتي شي نور څه پیغستی نشي او انا لنعلم ان منکم مکذبین دا زجر درستو د اثبات د صداقت نه او انا لنعلم او یقینا من خامخا پویګو انا منکم مکذبین چې بهشکه شتاست تاسو نه تکذیب کوونکی د حق څه کسان دا تښتا منکم اشاره ده په دې کې چې بعض مصدقین هم دي کنه او دا علم د الله مخکې د انزال د قران او رسو دا غیره ډوړو حالو کې یو شان دي دا نه شي کنه رسو ته پته لګیدل دا مخکې نه الله ته معلومه او انه لحسرت او یقینا دا قران خامخا افسوس ده علل کافرین په کافرو باندې زمیر راجی تکذیب تم کیږي او حسرت په معنا د پیمانتیا کیږي یا زمیر قران ته راجی د لکه ما چوي عقل جي ثوابونه د قران والا فرض د قیامت کی ویني نرمانونه بګی لکه سور انعام کې وشاعت کې تیر شو یا سور حجر دیمه آیات کې رب ما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذکر وینه او یقینا دا قران با سبب د افسوس په کافرو یا یقینا دا تکذیب د قران خامخا افسوس وی په کافرو باندې رسو د افسوسونه گئی او انه لحق اليقين او یقینا دا قران خامخا پوخ یقیني دي حق اليقين په دې کې اضافت د صفتي موصوف تا معنی امر یقیني واقعي دي ثابت دي ادي کې اصل کې فائدہ ده د قید کې چې بعض اوقاتو کې د انسان یقین راشي په باطل فیز باندې داغه حق اليقين نه وي او دا مرتبه د علم اليقين نه اوچته او د عين اليقين نه لګه گذره زکه درې مرتبه دي یو مرتبه د علم اليقين ده نو دریم ورپسې د حق اليقين ده د عين اليقين ده نو دریم ورپسې د حق اليقين ده د حق اليقين د علم اليقين نه اوچته ده او عين اليقين چې ده غینه کته ده نو حق اليقين عين اليقين علم اليقين راځي یو سره له چا خبر ورکی چیرې پلانی دی کې په پلان کې کور باندې یا پلان کې دی کې په پلانې راټ یا دیره باندې اور لګېدل دي کنه او هغه داسې سړی چې هغه بالکل روغ سړی ارده په یقین دار ادي چې داروغ دی کنه ما ته چې خبر وکړ دروغ نه دی ویل دې ته علمي یقیني وي دې په خپل سترګو بامبړې دلري نوي نه لوخړې ویني چې روانې دي دا غزه کې حق اليقین شي عین اليقین شي او چې کلا پکې دل خپل ور شامل شي نو حق اليقین شي ردا اوچه تا مرتبه شده تولو. یا دا درمیانی دا. عین الیقین بی آغی تاوی چه خپلا مشاهده سری. مانا دی پکر آگیر شو. اور لگه دلی دی پیوزه گی دی پکر آگیر شو. نیو دا خبر صورت شو. بل دا معاینه صورت شو چه پستر گیولی دو. بل دا مشاهده شو چه بخپلا پکر آگیر شو. دا اوچه مقام دلی نو لحق الیقین. کنا پوخ یقینی کتاب دی. او مظهری وی متیقنون کمال الیقین کنا. نزکه دیو جن چاویلیو چه حق و یقین بارا یو شده دیو اضافت دا حد المترادتین آخر تا. ا دې کې مقصد کمال ولا پوره یقین دې پوره حق دې فسبح باسم ربک العظیم نو پاکی او آیا د نوم در رب ستا چې لوی شان ولرې ور سوره واقعہ دو زله دا تل د تیرشیو 74 آیات کې او 96 کې او به په اسم کې زیاتی د پاره د تاکید او مراد دې سم له جنس اسماء حسنا او صفات د الله دی معنی د الله تعالی د اسماء او صفاتونو داغه پاکی ویل د هر شریک او هر قسم عیبونو نه دا فرض دا دا داور توحید تفرید اصل کې په اثبات د صداقت د رسول او د قران اشاره ده چې مقصد د قران او د رسالت صرف او صرف توحید دی نو معنا کوم سره چې هغه قران حق مني کوم سره چې هغه پیغمبر حق مني دا هغه بخامخه دم مني چې دا الله یک یو دی او غیر شریک نشته اصل مقصد اعلی خو توحید دی کله او دا نور ممید دی اصل کې لکه څنګه چې په ابتدا کې خبره کیږي چې رښتفه اصول قران کې چليږي نو توحید دی بیا صداقت الرسول او صداقت القران بیا ایمان به الاخره بیا جهاد او انفاق دی وایو د بل لپاره ممید دی انفاق دی د لپاره او چې جهاد وشي او جهاد دی د لپاره او چې د خلکو ایمان په اخرت راشي او ایمان په اخرت ال راضي چې وسړي قران یقینی کتاب غنی چې اوسړه قران یقینی کتاب غنی پیغمبر به حق غنی چې پیغمبر حق غنی توحید به ونی یو بل سره لګیدلې کنه بیا په دې صورت کې وګورا امتیازات یو خدا چې درې نمونه د قیامت ذکر کړو حاقه واقعه او قارعه دویم دا چې تفصیل په کې د احوال د اصحاب الیمین او د اصحاب الشمال نو دریم دا چې درې احوال د ورځې د حشر په کې ذکر په خاص طریقه لګت اوسه د ماویلو درې حالات نو څلورم دا چې ذکر په کې د عذاب مخصوص په قوم عاد باندې نو پنځم دا چې ذکر په کې د فنا د عالم په یو طریقه باندې شپږم دا چې ذکر په کې د صداقت د رسول په تاکید سره په تاکید سره ترجمه ته وکړې د بیا بل صورت ته تنزیل را لېګل شوی دی من رب العالمین د طرفه د رب د مخلوقات نه ولو تقول علينا بعض الاقاويل او کشر جوکړه وې د پیغمبر په مونږ باندې بعض بعضی خبري لا اخذنا منه باليمين نو خامخاني ولې به مونږه خیل اسدو ثم لقطعنا منه الودين بیا خامخا پرې کړې وې مونږ د نرګ د مرېدو اگر دې چې څل ترسي یا رګ د سټ دده فما منكم من احد من الهاجزين لو نه به بیا تاسو نه هیڅوک دل را بچوونکې وانه لتذكره للمتقين او یقینا دا قران کریم خامخا یا داشتې د پاره د پرهیزګارو تذکره ده او تذکره ټیکټ ته موي کنه په جدید عربه کې ټیکټ دی چې داخلي د جنت او ان لنعلم ان منكم مكذبين او یقینا من خامخا په یوه شی بهشکا بعد تاسو نه تکذیب کوونکې وي وانه لحسره على الكافرين او یقینا دا قران به سبب دا افسوسی په کافرو باندې یا بشکا دا تکذیب د قران به افسوسی په کافرو و انه لحق اليقین او بشکا دا یقینی کتاب دی یا پوخ یقینی دی فسبح بسم ربک العظیم نو پاکی وایا د نوم در رب ستا چې لوی شان والا دی اوچت شان